środek spożywczy. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 1 maja, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą rozmowy władz LOT-u z protestującymi pracownikami. Początek o 13:00. Przed gwałtownymi burzami ostrzegają synoptycy. Te burze na wschodzie i północnym wschodzie mogą być groźne, zwłaszcza w części północnej Mazur. Przedwojenni kawalerzyści opanują w majówkę łazienki królewskie w Warszawie. Wracamy do korzeni i kultywujemy tradycje kawaleryjskie właśnie w tym miejscu. Za 3 godziny początek rozmów władz LOT-u z pracownikami linii lotniczych. Spotkanie zapowiedziano podczas porannej pikiety związkowców przed siedzibą spółki. W proteście uczestniczyli piloci w mundurach i personel pokładowy. Szef komitetu strajkowego Adam Rzeszot podkreśla, że dotychczasowe rozmowy nie były konstruktywne. Liczy, że nadchodzące 2 tygodnie przyniosą rozwiązanie sporu. 2 tygodnie daliśmy czas, żebyśmy usiedli i zakończyli. Karta leży na stole prezesa. Prezes o wszystkich problemach jest informowany. Przekazywaliśmy, myślę, że 2 lata, 24 miesiące naszych wspólnych rozmów to już naprawdę dużo. Prezes LOT-u Rafał Milczarski, który przyszedł na zaproszenie pracowników na poranną pikietę, zadeklarował wolę do rozmów. My jesteśmy dzisiaj przez cały ten tydzień dostępni, żeby z Państwem rozmawiać. Także serdecznie zapraszam pracowników firmy i współpracowników firmy do tego, żeby weszli z nami do budynku i żebyśmy zaczęli po prostu rozmawiać ze sobą. Wieczorem związkowcy ogłosili, że zamiast zaplanowanego na dziś strajku będą pikietować siedzibę LOT-u. Przyczyną sporu jest wypowiedziany przez władze spółki w 2013 roku regulamin wynagrodzeń. Przed burzami z gradem i towarzyszącym im silnym wiatrem ostrzegają synoptycy. W wielu regionach będzie też chłodniej. Burze wystąpią po południu nad północno-wschodnią Polską, mówi Maria Waliniowska z IMGW. Te burze na wschodzie i północnym wschodzie mogą być groźne, zwłaszcza w części północnej Mazur i Podlasia. Na Suwalszczyźnie, tam może nawet w czasie burz spaść do 20 mm deszczu. Porywy wiatru w czasie burz mogą być do 70-80 km na godzinę. Wczoraj przez zmienną pogodę i silny wiatr 12 osób znalazło się w wodzie po tym, jak ich łódź wywróciła się na Zalewie Jeziorsko na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego. Wszystkich uczestników wyprawy udało się uratować, pomogła załoga płynącej niedaleko wypadku innej łodzi. Służby przypominają, że przed wypłynięciem jachtem, kajakiem czy rowerem wodnym warto sprawdzić prognozę pogody. Więcej bezpłatnych leków dla seniorów oraz nowe terapie dla chorych na raka płuc i nerek to główne zmiany na liście leków refundowanych. Nowy wykaz wchodzi właśnie w życie. Korzystnych zmian na liście bezpłatnych leków 75+ jest w maju wyjątkowo dużo. W wykazie znalazły się leki, do których seniorzy dopłacają najwięcej. Darmowe będą m.in. leki przeciwzakrzepowe stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz astmie, mówił wiceminister zdrowia Marcin Czech. Lista 75+ zostanie rozszerzona również o leki stosowane w bólach neuropatycznych, jak również substancje stosowane w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, wrzodzącego zapalenia jelita grubego oraz innych chorób o podłożu autoimmunologicznym. Będą też nowe terapie dla chorych na raka płuca oraz nerki, dodał wiceminister Czach. W leczeniu raka nerki i raka płuc, przy czym w przypadku tego ostatniego chcemy zastosować kompleksowe podejście do różnych linii leczenia. W ramach programu lekowego wprowadzano też nowe leki na chłoniaka oraz zaawansowaną postać choroby Parkinsona. Następne zmiany na liście leków refundowanych za 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Klimat przedwojennej w Warszawie w Łazienkach Królewskich. W lata 20 ubiegłego wieku przez 5 dni przeniosą odwiedzających kawalerzyści ochotnicy. Starszy szwoleżer Konrad Opałku zapewnia, że dni kawaleryjskie zmienią Łazienki nie do poznania. 1 i 3 maja czekają na nas dynamiczne pokazy musztry konnej oraz władania szablą i lancą. Natomiast w weekend 4 i 6 maja nastąpi finał warszawskich dni kawaleryjskich. W sobotę na hipodromie w Łazienkach dodatkowa atrakcja, czyli zawody, będą skoki przez przeszkodę. To był serwis Trójki. Na dziś słońce na zmianę z chmurami, lokalnie burze i przelotny deszcz. Padać nie będzie tylko na Dolnym i Górnym Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach 17 stopni na Pomorzu, 24 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa

I don't feel like dancing, to z Caesar Sisters. Niezależnie czy święto, czy nie, dzień bez płyty tygodnia można uważać za dzień stracony. 71-335. Mogą Państwo do nas napisać po płytę, po najnowszą płytę Bokki, Planet B. Jak sama autorka pisze o tej płycie i o planecie B, tam często świeci słońce, a gdy zapada noc, jest tak ciemno, że widać wszystkie gwiazdy. Myślę, że tak u Państwa jest właśnie w ten przedłużony majowy weekend. Planetę B zamieszkują również niezliczone gatunki ptaków, egzotyczne koguty, kury, pies oraz dwie wiewiórki. No to zapraszam na dzień pierwszy. No do leżenia na hamaku, jak ulał, albo do pływania pontonem na przykład. Bokka, Life on Planet B. Płyty dostają od nas pani Agata ze Szczecinka i pan Sebastian z Rudy. To Trójka, 16 minut po 10:00. Przed nami Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Jako że dziś 1 maja, święto pracy, które nie wiem, czy Państwo pamiętacie, wprowadziła druga międzynarodówka dla upamiętnienia strajku w 1886 roku w Chicago, kiedy to prosty lud domagał się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. A skoro 1 maja, praca, międzynarodówka i Chicago, które jakże polubiła mafia, to najlepszy moment, aby opowiedzieć odrobinę o numer jeden świata przestępczego PRL-u, panu, którego pierwsze nazwisko brzmiało Nierobisz. Jerzy Nierobisz, znany jako Jerzy Maliszewski, wel Nierobisz, wychował się i zawód zdobył na warszawskiej Pradze, która wtedy jeszcze słynęła z wykwalifikowanych kieszonkowców, Schopenfeldiarzy, klawiszników i wszelkich speców fachu złodziejskiego. Słynne szmulki. Nowa Praga to tereny, gdzie kwitł światek kryminalny i królowała grypsera. Być może młody Jerzy Nierobisz uczył się u któregoś z przedwojennych mistrzów, bo przecież przed wojną działały szkoły doliniarskie, w których profesorowie uczyli czytania, pisania, dodawania, odejmowania i fachu kieszonkowca. Wiemy, że miał wielki talent, który rozwijał wytrwale i należał do elity świata złodziejskiego. Karierę rozpoczął na bazarze Różyckiego. To tu od lat 50. XX wieku nawiązywało się najważniejsze znajomości i tu było najwięcej kradzionych rzeczy na metr kwadratowy w Warszawie. Czym Maliszewski wel Nierobisz przebił Zdzisława Najmrockiego? Był równie przystojny, równie sprawny fizycznie. Jego ksywka w świecie przestępczym to kaskader. To, co go wyróżniało, to brutalność i desperacja. Dokonywał włamań, nawet gdy w domach było pełno ludzi. Napadał na sklepy, magazyny. Podobno nie mógł bez tego żyć i bez adrenaliny. Specjalnie ogłaszał, że idzie na akcję, by sprowokować milicję i jej uciekał. Mówiono, że nie da się złapać żywcem. Oczywiście dał się złapać, ale 27 razy uciekał, w tym 16 z powodzeniem. I to nie były byle jakie ucieczki. Uciekł z Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, tak, tego przy Alei Solidarności, po prostu wyskoczył przez okno. Uciekł z więzienia i to z izolatki. Potem, kiedy znów został złapany, dokonał samookaleczenia, by dostać się do szpitala, a właściwie by uciec, bo w trakcie transportu otworzył drzwi i zbiegł, czego konwojenci nie zauważyli, dopiero pozostali więźniowie nieśmiało zwrócili im na to uwagę. Był idolem w swoim środowisku. Więźniowie uznali go za swojego szefa, bo był bardzo agresywny i małomówny. Przez wszystkie przesłuchania i procesy nie odzywał się, nie licząc wielokrotnego zwymyślania sędziów. Po jego ostatniej ucieczce powołano specjalną grupę poszukiwawczą. 6000 wywiadowców i mundurowych z całego kraju odwiedziło w sumie 28 tysięcy mieszkań i domów, by go znaleźć. W końcu szef Komendy Głównej MO poprosił o pomoc jasnowidza, co wraz z anonimowym donosem odrobinę pomogło. W końcu go złapano i skazano, ale jak przewidział jasnowidz, bramy więzienia tym razem otworzyły się przed nim same. Został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę, po czym jako człowiek pracowity Jerzy Maliszewski wel Nierobisz raźno dołączył do mafii wołomińskiej. Swoją drogą jestem ciekawa, czy Państwo wiecie, jaki film polski powstał z inspiracji tą postacią. Trójkowy detektyw. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Organizmy piękne to Wojtek Mazalewski oraz Piękna kobieta. Małgosia Minta, też piękna kobieta, jest już w studiu trójkowym. Dziennikarka kulinarna, poszukiwaczka trendów kulinarnych, tak mogę o tobie powiedzieć? Chyba tak. Chyba tak. Dzień dobry. Aktualnie, znaczy wszystkie aktualne rzeczy, które dzieją się w kulinariach, śledzi i jest kopalnią wiedzy, a my spotykamy się w związku z tym, że jesteś jeszcze trochę nie w tej strefie czasowej. Wczoraj wróciłaś z Toronto. Tak, wczoraj wróciłam z Toronto z konferencji Terroir Symposium, której lokalna edycja już niebawem odbędzie się w Warszawie. I na to czekamy i o tym jeszcze będziemy rozmawiać, o tej polskiej edycji, ale ja bym chciała, żebyś powiedziała nam na początku, co to jest, co to są te konferencje terroir? Terroir, odnosząc się do francuskiego terminu, to jest to wszystko, co nas otacza i co buduje zazwyczaj tożsamość wina, czyli klimat, ukształtowanie terenu, historia, podejrzewam też preferencje kulinarne wynikające z różnych zeszłości kulturowych czy właśnie historycznych. No bo wino musi pasować do tego, co się je. Tak, musi pasować do tego, co się je, jaka jest pogoda, jest wypadkową tego, jaka jest temperatura, nasłonecznienie, w jakich warunkach dojrzewają winogrona. I taki termin przyjęły sobie organizatorki czy twórczynie konferencji, które się od kilkunastu lat odbywają w Kanadzie, która się nazywa Terroir, a której celem jest wysupływanie i omawianie i dyskutowanie oraz zastanawianie się, jak można wykorzystać do promocji turystycznej tożsamość kulinarną miejsca. Mm-hmm. No bo podróże kulinarne stają się coraz bardziej popularne. Już są organizowane takie specjalne. Powiedz mi trochę więcej o tym, dlaczego organizuje się takie konferencje. Dlaczego o gotowaniu i o jedzeniu trzeba mówić, spotykać się, wymieniać poglądy, doświadczenia? Z jednej strony podejrzewam, każdy z nas ma dość silne takie własne poczucie o tym, czym jest kuchnia polska albo kuchnia francuska. Każdy podejrzewam może zapytany na ulicy przywołać kilka typowych dań, takich stereotypowych raczej dań dla różnych kuchni narodowych, ale są takie miejsca, które nie są aż tak dobrze znane albo są znane właśnie przez pryzmat takich dań, naklejek czy ikonek, które tak naprawdę albo już w ogóle nie są jadane, albo nie do końca mają związek z daną kulturą, albo też właściwie nie wiemy, skąd one się tam wzięły. No ten nasz schabowy z kapustą albo pierogi. Na przykład, który tak naprawdę jest jadany w Polsce no, od 100 lat, ale na pewno nie od 400. I trudno mówić, że jest to historyczne, tradycyjne polskie danie. Z drugiej strony mam wrażenie tak, to już lekka jest dygresja, że żyjemy też w takich czasach kulinarnej globalizacji i o ile jest świetnie mieć do dyspozycji na jednej ulicy knajpkę wietnamską, włoską, francuską, polską, czy korzystając z polskich składników, z polskich pomysłów kulinarnych w nowoczesnej formie, w bardziej klasycznej formie, tak na pewnym poziomie gastronomii, zwłaszcza takiej fine diningowej, czyli ultra eleganckiej, wyrafinowanej, albo takiej no w pół drogi eleganckiej, mam wrażenie, że dochodzi do takiego zacierania tożsamości, że te dania wyglądają tak samo, zobaczy się zdjęcie na Instagramie, właściwie ono mogło równie dobrze pochodzić z Nowego Jorku, z Włoch czy z Warszawy, bo oczywiście są pewne trendy w tym, co się kładzie na talerz, jak się układa na talerz i tak dalej, i tak dalej. Także z jednej strony gdzieś mamy te stereotypy dotyczące różnych kuchni kulinarnej, z drugiej strony mamy dość silny taki trend ujednolicania się tej kuchni, przynajmniej na jakiejś warstwie wizualnej, czy właśnie modnego składnika, którego w danym sezonie wszyscy nagle zaczynają używać. A z trzeciej mamy właśnie takie kraje, jak moim zdaniem Polska, które o ile my Polacy jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest takie typowo polskie, że to pewnie zupy, że to chłodnik, nawet ten schabowy, już umówmy się, od kilkudziesięciu lat, ale jednak gdzieś funkcjonujący w naszej rzeczywistości gastronomicznej, czy nasze słodkowodne ryby, czy nie wiem, owoce, które się zaraz wszystkie zaczną jagodowe, to z drugiej strony, gdyby zapytać obcokrajowca, czym tak naprawdę jest kuchnia polska, to on pewnie powie, że pierogi, wódka, śledź. Mhm. Gdzie każdy z nas pewnie by się w tym momencie nawet nie zainteresowany szczególnie jedzeniem, trochę jednak może nie obruszył, ale od razu by wyskoczył, ale przecież jeszcze to i tamto i się to. I na pewno jest w tych czasach takiej ultraglobalizacji i tak swobodnego przepływu informacji, jednak wymieniać też te informacje o tym, co jest bardzo tutejsze i bardzo wyjątkowe. Polska ma takie dość nietypowe położenie. Z jednej strony świetne, bo centralne, ale z drugiej strony jesteśmy ani Europą Zachodnią, ani nas przypisać do kuchni skandynawskiej, do tego całego ruchu New Nordic, o którym tutaj już rozmawiałyśmy kiedyś, czyli do tego, co się dzieje w nowoczesnych restauracjach Skandynawii, Danii. To była nasza rozmowa o nomie. Nawet na pewno nie jesteśmy krajem śródziemnomorskim i raczej trudno mówić o naszej kuchni, że jest kuchnią śródziemnomorską, chociaż jest w niej bardzo dużo takich wpływów. I tak naprawdę jesteśmy tak w środku, pomiędzy, ale czy to znaczy, że nigdzie? No wydaje mi się, że raczej nie. I właśnie dlatego będzie organizowana też, podejrzewam, ta konferencja terroru. To wyczerpująca odpowiedź. Właśnie po to warto spotykać się i rozmawiać o jedzeniu. O jedzeniu w kontekście takich kierunków podróży kulinarnych i nie tylko, i promocji danego kraju. No French cuisine to jest hasło, symbol, znak. Skojarzenia są, no jak jedziemy do Francji, to koniecznie chcemy coś francuskiego zjeść. Czy Polish cuisine może być takim haczykiem, takim czymś, co przyciągnie, a może już jest? Moim zdaniem na pewno. I ja sama bardzo lubię zadawać takie pytanie z obcokrajowcom, których spotykam, czy to zajmujących się jedzeniem, czy nie. I właściwie zawsze ten temat jedzenia, nawet jeśli się nie spotyka przy jego okazji, to on prędzej czy później wychodzi, bo jesteśmy ciekawi jednak, ej, a co się u ciebie jada, u ciebie w kraju? No i zazwyczaj właśnie to jest ten pryzmat pierogów, wieprzowiny, śledzi, wódki. I sama od jakiegoś czasu też mam okazję pracować z Urzędem Miasta Warszawy przy okazji wyjazdów zagranicznych dziennikarzy do Warszawy, którym staram się tą kulinarną Warszawę pokazywać od różnej strony, tej bardziej klasycznej, stereotypowej i nowoczesnej. No i co pokazujesz? Co znajduje się na talerzu? Teraz w tych takich restauracjach, to ja też dodam, bo może o tym wspomniałaś, a może nie do końca, że teraz te dobre restauracje korzystają z tych składników, które są tu i teraz. Tak, no to jest taki trend, który mnie bardzo cieszy i tak naprawdę bardzo archaiczny i bardzo zdroworozsądkowy, bo to, co jest tu i teraz, jest najświeższe, czyli najsmaczniejsze, bo najbardziej dojrzałe, ale też najbardziej ekonomiczne, bo tego jest w danej chwili najwięcej. No i co pokazujesz? Może nie będę mówić o jakich restauracjach konkretnie, ale na pewno zawsze staram się zaczynać taką wycieczkę po Warszawie od odwiedzin na targu, żeby pokazać dosłownie, co jest tu i teraz. I że te targi takie na otwartym powietrzu to nie jest nowy hipsterski wymysł, tylko one funkcjonują w Warszawie czy w ogóle w Polsce od kilkudziesięciu lat i mają się świetnie. I możemy kupić wszędzie, ale tak naprawdę jest to od razu taka wykładnia tego, co się u nas, ja przynajmniej, z czego potencjalnie można gotować, że to będzie o tej porze roku szczaw, botwinka, rzodkiewka, lada moment truskawki, zatrzęsienie szparagów. Od razu można powiedzieć historię o tym, że szparagi w Polsce się uprawia. W Warszawie jesteśmy o tyle szczęśliwi, że mamy świetne rodzinne gospodarstwo, które teraz będzie piąte pokolenie uprawia szparagi fenomenalnej jakości. Później tych samych szparagów można spróbować w kilku restauracjach, w bardziej klasycznej odsłonie, albo w bardziej nowoczesnej odsłonie. Gdzieś dosmaczonej albo po azjatycku, albo jednak utrzymanej w tych smakach bardziej rodzimych, bardziej polskich, z masłem i nie wiem, koperkiem, albo z drugiej strony właśnie z jakimiś azjatyckimi dodatkami. I tak, i to staram się pokazywać i zawsze też zaznaczając, jeśli pojawia się na talerzu jakiś składnik, który jest stąd, albo który wiem skąd pochodzi, albo gdzie go można zdobyć, albo się przewija ten sam składnik w kilku miejscach, to też staram się na to zwracać uwagę, bo wydaje mi się, że to akurat jest ciekawe i zazwyczaj to, co przynajmniej tak wynika z feedbacku tych osób, które mnie odwiedzają, zachwyca jakość produktu. Mhm. Oczywiście staram się pokazywać im takie miejsca, gdzie ten produkt jest traktowany z należytym szacunkiem, ale raczej dostępność, jego różnorodność. Ale też jakość, ale że też to nie jest przemysłowo jakość produkowane. Oraz jednak, o czym trzeba wspomnieć, że Polska jest niezwykle atrakcyjna, jeśli chodzi o cenę. Dla takich podróżników kulinarnych też to ma związek z dostępnością produktów. Owszem, że Polska jest świetną destynacją, bo nie jest bardzo droga. No dobrze, i takich rozmów, jak tutaj mają Państwo przedsmak, będzie wiele, ponieważ podczas tej warszawskiej konferencji z cyklu konferencji Terła Małgosia Minta będzie też jednym z prelegentów. Zbiorą się tam największe osobowości polskiej sceny kulinarnej. Ja przeglądałam program, szefowie kuchni, dziennikarze, ale też organizatorzy kulinarnych podróży, historycy, bo pojawi się też kuchnia historyczna wyjątkowo i to też coś, co się odradza u nas teraz. Profesor Dumanowski, ale też Wilanów, to co się u nas w Pałacu w Wilanowie dzieje, tak, za sprawą Macieja Nowickiego. Ale będzie też o trochę nowszej historii, bo będzie o historii, od której się nie da uciec w ogóle, moim zdaniem, mówiąc o kuchni polskiej. I nie powinno i nie trzeba, bo jest to niezwykle bogata historia i spuścizna kulturowo-kulinarna, czyli o tradycji kulinarnej Żydów wschodnioeuropejskich, centralnoeuropejskich. Mhm. Będziemy też mówić o kuchni dwudziestolecia międzywojennego, która jest niezwykle fascynująca, ale też będziemy mówić o czymś, ja przynajmniej będę o tym mówić, o takim terminie, który staramy się trochę tutaj przemycić, ukuć, skoro nie kuchnia śródziemnomorska, nie, na pewno nie wschodnioeuropejska, nie skandynawska, to może kuchnia hanzeatycka, bo jednak właśnie za sprawą Hanzy i wymiany handlowej do Polski docierały różne przedziwne składniki, które teraz nam wydają się takim zupełną oczywistością, że my do szarlotki dodajemy cynamon, imbir czy gałkę muszkatołową, a tak naprawdę przecież nie są to przyprawy, które u nas rosną, one musiały do Polski docierać z bardzo, bardzo daleka, ale już zaczęły docierać na tyle dawno temu, że teraz wydają nam się czymś zupełnie naszym i tutejszym. I tak naprawdę też ten wątek właśnie tego, co do nas docierało z bardzo daleka za sprawą tego, że byliśmy bardzo zamożnym krajem i mogliśmy sobie pozwolić na kupowanie dóbr z krajów orientalnych czy Bliskiego Wschodu. Teraz te produkty nam się wydają takie bardzo oczywiste. Mhm. I podobna sytuacja jest też w innych krajach leżących u wybrzeża Morza Bałtyckiego. I też zazwyczaj z tymi krajami nas łączy to, że korzystamy z ryb słodkowodnych, ale też korzystamy ze śledzi, czyli z całego dobrostanu Bałtyku. Korzystamy z dobrostanu lasów. I tak naprawdę ja przynajmniej będę chciała tutaj przemycić właśnie takie coś, że być może powinniśmy zacząć mówić o kuchni tych krajów dawnej Hanzy, że to jest może też taki ciekawy kawałek Europy, który warto kulinarnie odwiedzać. Na pewno. Arlin Stein, to pomysłodawczyni tych konferencji Terroir, powiedziała, że Warszawa ma wszystko, czego szukają kulinarni turyści głodni nowych odkryć. Potwierdzamy, prawda? Potwierdzamy i mówimy, że jest tego więcej i że do Warszawy trzeba przyjechać głodnym, ale też głodnym wiedzy, bo wydaje mi się, że nawet jeśli się nie interesuje stricte kulinariami, ale interesuje się historią Europy, to polska kuchnia jest świetnym medium, żeby o tej historii się dowiadywać. I tak naprawdę na polskim talerzu ma się zapisaną historię ostatnich 500 lat tego kawałka Europy. No i mam nadzieję, że to też uda nam się ładnie pokazać na koniec maja na konferencji Terua. Będziemy jeszcze przypominać, to taka piękna puenta na koniec naszej rozmowy. Ja dodam tylko, że konferencja będzie trwała 2 dni i ona jest nie tylko dla, i tu wyrażę się tak potocznie, ludzi z branży, ponieważ tu przede wszystkim nie. Bo ona jest dla osób, które się interesują Warszawą, Polską, historią kulinarną. Oczywiście dla branży też, bo to będzie też po prostu taka wiedza, którą można wdrożyć od razu, też podejrzewam, w swoją pracę i w swój zawód, ale wydaje mi się, że dla wszystkich osób, które się po prostu interesują tym, co się dzieje tu i teraz i tym, co się tu i teraz je. I dlaczego się je... Właśnie to. Właśnie tak. I właśnie to. Więcej informacji... A, bo jeszcze jedno. Pierwszy dzień to konferencja wykłady, a drugi dzień to zupełnie niezwykła kolacja przez najlepszych szefów kuchni polskich w połączeniu z gośćmi z zagranicy. Szefowie kuchni będą gotować. Szefowie i szefowe kuchni będą gotować polskie dania w swoich zupełnie wyjątkowych odsłonach. Więcej informacji o tej konferencji, która pod koniec maja w Warszawie, na stronie terroirtalk.org/Warsaw. Jeżeli wpiszą Państwo terroir albo terroir Warsaw w wyszukiwarkę internetową, to na pewno Państwa tam to wyszukanie skieruje. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść kulinarną, niezwykle smaczną. Małgosia Minta, dziennikarka kulinarna, poszukiwaczka trendów kulinarnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Come back when you feel alone. To Dawid Podsiadło. Jeszcze wracając na chwilę do rozmowy z Małgosią Mintą o tym, co rośnie tu i teraz i co dojrzewa i co w związku z tym kłaść na talerz, to pozdrawia nas serdecznie pan Michał z Krosna. My odkłaniamy się panu Michałowi i dowód przesyła, co rośnie tu i teraz, tak naprawdę co jeszcze kwitnie tu i teraz, bo jeszcze mamy wiosnę i jeszcze pigwy nie rosną, ale już kwitną. Patrzę na piękny krzew pigwowca od pana Michała, z ogrodu pana Michała. Zielony krzew, czerwone kwiaty, takie koralowe, bo pigwa ma taki koralowy kwiat. Tu Trójka, 10, 11, 12, 13 minut przed 11, teraz czas do kina. Fajny film. Mateusza Kościukiewicza mieliśmy okazję oglądać niedawno w roli głównej w najnowszym filmie Małgorzaty Szumowskiej Twarz. Aktor nie schodził ostatnio z planu filmowego i na premierę czekają kolejne, nie tylko polskie filmy z jego udziałem. Z Mateuszem Kościukiewiczem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Znalazłeś się w obsadzie nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej? Nie, tam mnie nie ma. Ja tym razem zajmuję się logistyką. Czyli? Opiekuję się naszym domem. Nie jest tajemnicą, że prywatnie jesteście małżeństwem. Co w takim razie po twarzy? Nowy film Doroty Kędzierzawskiej, Żużel, opowiadający o środowisku żużlowców, o tym sporcie. Gram tam rolę drugoplanową, w sumie bardzo fajną. Zobaczymy, co z tego będzie na ekranie. Czy tutaj zbiegły się twoje zainteresowania z zainteresowaniami bohatera filmu? Kiedykolwiek interesowałeś się żużlem, jeździłeś na motorze? Ja bardzo lubię sport w ogóle. Motocyklem jeździłem sporo, będąc powiedzmy nastolatkiem. Żużel widziałem tylko raz w życiu na żywo we Wrocławiu na stadionie i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Mogłoby się wydawać, że czterech facetów jeździ w kółko na motorze i w sumie to nie jest jakieś ciekawe, ale tak naprawdę to jest niezwykły sport związany z mechaniką, oczywiście ze współzawodnictwem, z wieloma sprawami, które dotyczą codziennego życia sportowca. Więc myślę, że to będzie nie lada gratka nie tylko dla fanów tego sportu, ale też film sam w sobie ma dużą wartość dramaturgiczną i myślę, że ma szansę zainteresować wielu widzów. Ale rozumiem, że też pokażesz w tym filmie, to znaczy twój bohater, umiejętności jazdy na motocyklu. No ja tam głównie jeżdżę samochodem, ale jest bardzo dużo scen, gdzie są te wyścigi pokazane. Wiem, że operator Artur Reinhardt bardzo ciężko pracował nad efektem tego i na pewno to będzie coś wyjątkowego. Czekamy na premierę. Nad czym jeszcze teraz pracujesz? Co zobaczymy w najbliższym czasie? Na pewno bardzo ciekawy projekt dla platformy Netflix w reżyserii Agnieszki Holland, między innymi. Gram tam złego, ale nie mogę za wiele mówić, bo to kontrakt międzynarodowy i tam są bardzo, bardzo jakieś skrajne obostrzenia. No ale złego to też grałeś nie tak dawno w Amoku. Złego grałem w Amoku, również zagrałem złą postać w amerykańsko-brytyjskim filmie. W rolach głównych występuje tam Clive Owen, Rosamund Pike, Common i Joel Kinman. Ja tam gram drugoplanową rolę Polaka z Nowego Jorku, który przerzuca jakieś gigantyczne ilości narkotyków i głównego bohatera wciąga, powiedzmy, w taką złą stronę miasta, a on sam współpracując ze służbami, z FBI, prowadzi podwójną grę. To brzmi bardzo interesująco też ze względu na aktorów, z którymi miałeś okazję spotkać się na planie. Jaki tytuł? Kiedy planowana premiera? Coś wiadomo? Tytuł 3 sekundy, 3 seconds. Mam nadzieję, że nie zostanę z tego filmu mocno usunięty, ale z tego, co mnie informowała produkcja, no to jestem w tym filmie, więc tam będę miał szansę zaistnieć obok gwiazd światowego formatu. Kiedy film wchodzi na ekrany, jeszcze nie wiem, ale trwają bardzo zaawansowane prace postprodukcyjne. A w polskim kinie coś się szykuje? Mam nadzieję, że zagram w nowym filmie Jacka Bławuta. Film opowiada o ostatnim rejsie łodzi podwodnej ORP Orzeł. Czyli tym razem wojenna historia? To bardzo wyjątkowy projekt moim zdaniem. To jest film historyczny, film, który ma niezwykły potencjał. Wiem, że będzie bardzo dużo dobrych aktorów w tym filmie i to będzie coś takiego też bardzo, bardzo wyjątkowego na naszym rynku. Bardzo dziękujemy. Mateusz Kościukiewicz, z którym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. What's your name? My name is you. energicznie, krótko i konkretnie. To Brodka, My Name is Youth. A teraz 7 minut przed 11. Hej.